무시로끈 거 미시르고 मुशरिकीन को उनकी शिर्क की वजह से अल्लाह दमका रहे हैं पहले हिस्से में जब दावा तौहीद जिक्र की गई उन पे पांच दलाइल अकलिया तो दलाइल अकलिया के बाद समरह दलाइल को अल्लाह ने तफरी कर दिया था فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سمرائے دلائل تھی یہاں پر اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں مشرکین کو بشرک شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے اتنے علامات قدرت دیکھ لیے اللہ کی توحید کی اتنی نشانیاں آپ نے دیکھ لی اس کے بعد بھی آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے مخلوق کو شریک بنا رہے اللہ کا نظیر اور مثل بنا رہے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگوں میں سے وہ ہے یتخذ من دون اللہ کہ پکڑ دیئے ہیں اللہ کے سوا اندادا مثل اللہ کے کسی صفت میں يحبونهم كحب الله محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ كحب الله اللہ کے جیسی محبت اللہ رب العزت آیات میں فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا کچھ لوگوں میں سے بعض لوگوں میں سے وہ ہے يَتَّخِذُ کہ پکڑے ہیں انہوں نے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا اندادًا انداد جمع ہے مِت کی اور مِت کے ہوتے ہیں عربی میں مثل کو اور مثلیت جو ہے وہ آتی ہے ایک صفت میں میں نے پہلے پہل اس پہ تفصیل کر دی تھی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اللہ کی ایک صفت میں اللہ کا مخلوق اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا آگے اللہ رب العزت اس صفت خداوندی کا خود ہی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس صفت خداوندی میں ان لوگوں نے خالق کے ساتھ ان کی مخلوق کو شریک بنا ڈالا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحبون کس صفت میں یحبونہم کحب اللہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ جیسی محبت یعنی کس صفت الوہیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا ہے صفت محبت میں محبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک محبت ہے نفسانی نفس کی محبت وہ ہے ایک بندہ والدین سے محبت کرے گھر والی سے محبت کرے بچوں سے محبت کرے رشتہ داروں سے محبت کرے دوستوں سے محبت کرے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرے اسی طرح اولیاء کرام سے محبت کرے صحابہ کرام سے محبت کرے آئمہ کرام سے محبت رکھے یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق کی محبت ہے کیا ہے؟ مخلوق کی محبت یہ جائے ہے مخلوق کے ساتھ. ایک ہے حب الہی, حب عربی میں کہتے ہیں محبت کو, حب الہی اللہ کی محبت, اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہے, ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کیا کرتے ہیں, ان کے نام کا نذر و نیاز دیا کرتے ہیں, ان کے گھر کا طواف کرتے ہیں, اپنے سر کو اللہ کی رضا کی خاطر زمین پہ جو ہے رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حب الہی ہے, اللہ کی محبت. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ مخلوق کے ساتھ محبت نفسانی نہیں کرتے بلکہ محبت الہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبت الہی. پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے, پیغمبر صاحب شریعت تھے, دین کی تشریح کر دیے, اللہ کا حکم بتلایا ہے, جنت اور جہنم کے راستے کا تعین اور تفصیل فرمائیے, اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہ ماننا, آپ کو خاتم الانبیاء ماننا, آپ کو افضل الرسل ماننا, آپ کو سید البشر ماننا, یہ محبت ہے پیغمبر علیہ السلام سے. سمجھ آ رہی؟ ایک ہے محبت اولیاء کرام کے ساتھ کہ دین کی جو تشریح ان لوگوں نے کر دی ہے ان کی تشریح کو ماننا, دین شریعت پہ جس طرح ان لوگوں نے عمل کیا ہے ان کی دیکھا دیکھی ان جیسا عمل کرنا شریعت پہ, یہ اولیاء کرام اور آئمہ کرام کے ساتھ جو ہے محبت تھی, یہ محبت ٹھیک ہے. مگر ایک ہے محبت بیوی کے ساتھ محبت, بچوں کے ساتھ محبت, والدین کے ساتھ محبت, استاد کے ساتھ محبت, پیر کے ساتھ محبت, بالکل ٹھیک. مگر ان کے ساتھ محبت مخلوق کی محبت, کون سی محبت؟ مخلوق کی محبت. ایک ہے حب الہی, اللہ جیسی محبت, اللہ سے ہماری محبت, اس کے سامنے جھکتے رکوع سجدہ, اس کے گھر کا طواف, اس کے نام پہ نظر و نیاز دینا, یہ اللہ سے محبت ہے. اس جیسی محبت کرنا مخلوق کے ساتھ یہ کیا ہے؟ شرک ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ اتنی محبت رکھے کہ ان کے سامنے جھکے, ان کے لیے نظر و نیاز دے, اولیاء کرام کے ساتھ اتنی محبت, آپ اس کے سامنے جھکے, ان کے قبر کا طواف کرے, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے یحبونہم کحب اللہ, اللہ جیسی محبت مخلوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ان کی نظر و نیاز, ان کے سامنے جھکنا, ان کی خبر کا طواف کرنا, یہ سب چیز. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا, وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے, والذین آمنوا, آمنوا جو ایمان لائے, اشد حبا للہ, بہت سخت ہے محبت میں, للہ اللہ کے ساتھ, مشرکین کی محبت اللہ سے بہت سخت ہے, اللہ کے ساتھ محبت میں مشرکین کی محبت سے اللہ کے ساتھ دیر سردی بمین کی دا اللہ سرا دمین دا مشرکان دا اللہ سرا. ابھی آپ خود ہی مانا کر لیں, دیر سردی بمین کی دا اللہ سرا دمین دا مشرکان دا اللہ سرا, یعنی مشرق جتنی محبت اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو مومن اس سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مشرک کی جو محبت ہے حب الہی یہ منقسم ہے. کیا ہے؟ منقسم ہے, ڈیوائڈر ہے. اللہ کے ساتھ بھی اللہ جیسی محبت اور مخلوق کے ساتھ بھی مخلوق خالق جیسی محبت کیا کرتے ہیں. محبت میں مخلص نہیں ہے. اللہ کے ساتھ بھی وہی محبت, مخلوق کے ساتھ بھی محبت اس جیسی, خالق جیسی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے ساتھ محبت, اللہ کے سامنے جھکنا, مخلوق کے ساتھ بھی اس طرح محبت, اس کے سامنے جھکنا. اللہ کے در کا طواف کرنا اللہ سے محبت, مخلوق کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کیا کرتے, ان کا قبر کا طواف. تو مشرکین کی محبت کیا ہے؟ وہ منقسم ہے, اللہ سے بھی کیا کرتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو مومن ہے وہ تنے تنہا اللہ کی محبت اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کسی اور کے ساتھ نہیں کیا کرتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو الذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے بہت سخت محبت میں اللہ کے ساتھ, مشرکین کے محبت خداوندی سے. مشرکین کی محبت خداوندی سے بہت زیادہ اللہ, کیونکہ ان کی محبت منقسم ہے. یا دوسری معنی اس آیت کا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اشد حبا للہ, بہت سخت ہے محبت میں اللہ کے ساتھ مشرکین کے محبت غیر اللہ سے. مشرکین کی محبت غیر اللہ سے. ہاں کسان چی ایمان لڑے دے دیر سخدی پمن کی دا اللہ سرا دمین دا مشرکانو دا غیر اللہ سرا, دمین دا مشرکانو دا غیر اللہ سرا. مشرکین کی محبت اگر غیر اللہ کے ساتھ بھی ہے تو وہ بھی مفاد کی محبت ہوا کرتی ہے. کام ہو تو ان کے در پہ پڑا رہتا ہے, اگر کام نہ ہوا پھر ولی کا نام بھی اپنے زبان پہ نہیں لاتا. اور جو کہا یار یہ کام کرنے والا نہیں, یہاں سے شروع ہوتا ہے پبھی بابا, کام کر لیا پب یہاں, نہیں کیا آگے بڑھتا ہے کاکا سے, اس نے کام کر دیا ٹھیک, نہیں کیا بہادر بابا, اس نے کام کر دیا ٹھیک, کام نہیں کر دیا پیر بابا, اس کے بعد دیوانے بابا, اس کے بعد داتا سے. یہ سب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سید علی حضور رحمت اللہ علیہ. تو مشرکین کی محبت غیر اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ مفادات کی محبت ہے. کام ہوا ٹھیک, کام نہ ہوا تو تبھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں, اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے مقابلے میں مومنوں کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ کام ہوا تو شکر, کام نہ ہوا تو صبر. اللہ کی چوکٹ کو, اللہ کے در کو کبھی نہیں چھوڑتا مومن. یہ مومن کی محبت ہے اللہ کے ساتھ. مشرکین کی محبت غیر اللہ کے ساتھ ہے, مگر مومن کی جتنی محبت اللہ کے ساتھ ہے مشرکین کی محبت غیر اللہ سے کئی زیادہ ہے. ہمارے سارے محترم فرماتے ہیں اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈال, کہ کویت میں ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا, یہ تربیلا جو گاؤں, یہ تربیلا ڈیم جب بن رہا تھا تو اس میں اس آدمی کا گاؤں بھی آیا تھا اس ڈیم میں. ان کے لیے جو ہے الٹرنیٹ بندوبست کیا تھا, کہیں پر کوارٹر بنائے تھے اور مختلف جگہ دی تھی ان لوگوں کو کہ آپ یہاں پر شفٹ ہو جائے. تو یہ لوگ کہاں کرتے تھے؟ وہ جو استاد محترم کو واقعہ بیان کر رہے تھے, واقعہ بیان کر رہے تھے کہ یار ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے, ہمارا جو گاؤں تھا, ہمارا جو علاقہ تھا, فوجی آ گئے, ہمیں جو ہے بار بار انہوں نے جو ہے درخواستیں دی, یہاں میں جو ہے انتباہ کیا گیا کہ یہاں سے نکلنا ہے اور جو جگہ ہے وہاں پر جو ہے آپ جائیں, جو کالونی آپ کے لیے بنی ہے, جو آپ کو جگہ دی گئی ہے وہاں پر چلے جائیں. یہ جو ہے اور لوگ گئے اپنے لیے اچھی اچھی جگہ جو ہے انہوں نے سلیکٹ کر لی. ہم رہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں ولی اللہ تھا, ایک درگاہ تھی, ایک پیر تھا, مری وہ پیر تھے. اس کی زیارت تھی. ہم اس میں تو اس مغالطے میں پڑے تھے. شیطان نے ہم کو کہا تھا کہ اور علاقے والے جا سکتے ہیں, ان کی کوئی قبر نہیں ہے, ہمارے پاس تو اللہ کی قبر ہے, کوئی ہمیں ہاتھ لگا کر دیکھ لے, پھر دیکھتے ہیں بھائی ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں. ہم اسی خیال میں رہے کہ ایک دن فوجی گاڑی سمیت آ گئے, کہا ہر گھر کے سامنے کڑا سامان ڈال دو یا ہمارے ساتھ گاڑی میں اسی طرح چلے جاؤ, بس کل جو ہے پانی آنے والا ہے آپ کے علاقے میں. ہمیں پتا چلا کہ یار ابھی تو بس جس چیز کی ہمیں جو ہے ہمیں ڈرا رہا تھا وہ چیز جو ہے ثابت ہو گئی, سچ ہے وہ. تو وہ گرم جو ہے خالی کر دیے لوگوں نے جلدی جلدی سے جو ہے ٹرک بھر دیے. تو آگے جو بس تھی وہ عورتوں کی تھی اور پیچھے بس اس کی لگ گئی مردوں کی, علاقے کی مردوں کی. تو جب اللہ کے قبر کے ساتھ گزرنا ہوا تو جو عورتوں کی بس تھی وہ پہلے کھڑے ہو گئی. استاد محترم کو یہ واقعہ اس آدمی نے بتا دیا جو اس علاقے کا رہنے والا. تو مرد نے سوچا کہ شاید آخری جو ہے سلام ہو رہا ہے, آخری جو ہے سلام ہو رہا ہے, پھر شاید کبھی موقع نہ ملے کیونکہ یہاں تو پانی پانی ہوگا. جیسے وہ نیچے اتر آئے تو کسی نے جو ہے اپنے پاس شاپروں میں گن, یعنی گن بڑا تھا, کسی نے جو ہے اور غلاظت گن, کوئی جو اس پہ تھوک رہا تھا, کوئی جو ہے یعنی اپنے چپل وغیرہ اتار کے ان کو مار رہا تھا, کوئی ان کی جنڈیوں کو جو ہے بغیر. کیا ہو گیا؟ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے بیوی کو جو ہے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور پیچھے ہٹا رہا تھا اور گئے چورا میں. اس نے کہا کیوں, کیا ہے؟ اس نے کہا گالیاں دے رہی, ابھی وہ گالی میری زبان پہ نہیں آ رہی کہ بے حیرت اور اس طرح ہم نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا, آپ کے منظر سے ہم نے پردہ نہیں کیا, آپ کے لیے نظر و نیاز دیا کر دیتے, آپ کی اتنی احترام, آج ہم پہ جو ہے یہ سخت گڑی آئی ہے, آپ ہمیں جو ہے اس سے بچا نہیں سکتے, آپ کا کیا فائدہ؟ تو یہ بات ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کام ہوا فبہا, کام نہ ہوا اس کے بعد کہتے یار اس کی کوئی ویلیو نہیں. کبھی مشرک کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ہی ولی اللہ کے در پہ پڑا رہا. کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک مومن کی صفت ہے. کام ہوتا ہے تو شکر, کام نہ ہوا تو صبر, مگر اللہ کی چوکٹ اور اللہ کے در کو کبھی نہیں چھوڑتا. فالذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. اس آیت میں آیات جو ہے معنی کے اعتبار سے ذرا کمپلیکیٹڈ سا ہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تقریباً 7-8 معنی علماء کرتے, میں اختصار کے ساتھ کچھ معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کے لیے قابل فہم ہو. لو جو ہے لو, قرآن میں اور عربی میں لو کا جو لفظ ہے یہ شرط یا بھی ہوا کرتا ہے اور تمنا یا بھی ہوا کرتا ہے. تمنا یا افسوس, لو شرطیا. اگر کیا معنی ہے شرطیا کی؟ کچہری. اگر, اور اسی طرح تمنا کی مطلب ہے افسوس. تو پہلے تو یہ بات ہے لو شرطیا, لو تمنا. دوسری یرا ہے, یرا کا لفظ رویت سے ہے, رویت کے معنی دو ہیں, ایک ہے رویت قلبی ایک ہے رویت بصری. رویت قلبی سے مراد دل سے دیکھنا, اس سے مراد کیا ہوتا ہے جاننا, علم رکھنا. اور رویت بصری سے مراد کیا ہے آنکھوں سے دیکھنا. پہلے پہلے ہم معنی کرتے ہیں لو شرطیا کی, اور یرا سے رویت قلب مراد ہے. تو جب لو سے شرطیا مراد, یرا سے رویت قلب مراد, تو آگے کی بات کو سمجھیے. لو شرطیا, یرا فعل شرط, الذین ظلموا یہ فائل ہے یرا کے لیے, اذ یرون العذاب یہ مبدل منہ ہے الذین ظلموا یرا کے لیے, ان القوت للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب, یہ قائم مقام ہے دو مقولین کا. وَلَوَا الَّذِينَ يَرَا, اگر یورت قلبی بن جائے اور اس کی مراد اس کے معنی جاننا تو یہ دو مفعول مانگتے ہیں. تو ان القوت للہ جميعا ایک مفعول وان اللہ شدید العذاب یہ دوسری مفعول, اور لا کا جواب آپ حضرت نکالیں گے. یہ تو ترتیب ہو گئی آیات کی ترکیب. ابھی جو معنی کو سمجھیے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اگر جان لیتے وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے, شرک کیا ہے, اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, جب دیکھ لیں یہ لوگ عذاب کو, ان القوت للہ جميعا, کہ یقیناً طاقت نجات کی خاص اللہ کے لیے ہے تمام سب. وان اللہ شدید العذاب, اور یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے. ابھی سمجھیے ذرا آیت کو. بھلا یار الذین, ذرا رؤیت قلبی مراد جاننا, اگر جانتے ولو یعلم الذین ظلموا, معنی اس طرح ہوں گے, اگر جانتے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے, کیا جانتے, اِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ, جب دیکھ لیتے یہ لوگ عذاب کو, اس حالت عذاب کو یہ لوگ دیکھ لیتے ابھی, اور جان لیتے اس پہ ان القوت للہ جميعا, کہ یقیناً طاقت ہے نجات کی عذاب سے اللہ کے لیے سخت, اور یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے, تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کیا کرتے. اللہ رب العزت فرماتے اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, ظلم بمانے شرک, ان شرک لظلم عظیم, اگر جان لیتے یہ لوگ, جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے, عذاب, جب دیکھ لیتے عذاب کو, اس حالت کو یہ لوگ دیکھ لیتے عذاب کی, تو یہ تو اس مغالطے میں ہے کہ جس کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں, جس کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں, یہ ولی اللہ, یہ بابا قیامت کے روز ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا. تو جب عذاب کو دیکھ لے ظالم, اگر عذاب کو دیکھ لیتے ابھی اور اس حالت کو جان لیتا کہ ان القوت للہ جميعا, کہ میں تو اسی آس پہ آیا تھا کہ کوئی اور مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیتا, ان القوت للہ جميعا, یہاں پر تو طاقت نجات کی صرف اللہ کے پاس ہے, اور یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے, اگر یہ چیز ظالم کو دنیا میں معلوم ہو جاتی تو لو کا جواب عذاب ہے, کیا لما فعل الشرک, یہ آدمی کبھی شرک نہ کرتا. مگر یہ تو اس مغالطے میں پڑے ہیں کہ اولیاء ہمیں بچائیں گے, اس کی پوجا پاٹھ کرتے ہیں ہمیں بچائیں گے, تو اللہ رب العزت فرماتے اگر عذاب کی حالت کو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ وہاں پر تو بچانے والا کوئی نہیں ہے, سمجھا رہی ہے, قیامت کے دن کون آپ کو بچا سکتا ہے, اگر یہ حالت ابھی دیکھ لیتے یا عذاب کے وقت کا حالت ابھی دیکھ لیتے, لما فعلوا شرک, یہ لوگ کبھی بھی شرک نہیں کیا. یا دوسری معنی, یرا رؤیت بصری, رات آنکھوں سے دیکھنا, آنکھوں سے دیکھنا, تو جب یرا رؤیت بصری کے معنی پہ ہوتی ہے تو یہ ایک مفعول مانگتا ہے. رؤیت قلبی میں دو مفعول, رؤیت بصری میں ایک مفعول, اور وہ آپ حضرت نکالیں گے, معنی اس طرح ہوں گے, وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا حَالَ أَنفُسِهِمْ, وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا حَالَ أَنفُسِهِمْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, یہ دو جملے عذاب کی علتیں ہوئی. تلوا فعل الشرک, مانیے اگر دیکھ لیتے وہ لوگ اگر دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے ظلم کیا ہے حال اپنے آپ کا, اگر دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے حالت اپنے آپ کی, عذاب کے دوران ان کی حالت کیا ہوگی. ایک یارون العذاب, جب دیکھ لیتے یہ لوگ عذاب کو, اسی عذاب کے دوران یہ لوگ ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی ان مشرکوں کی, اگر یہ ابھی اس حالت کو دیکھ لیتے. ان القوت للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب, تو یہ یقین ان لوگوں کا آ جاتا کہ یقیناً اللہ کے پاس ہے طاقت نجات کی تمام, اور اللہ سخت عذاب والا ہے. لما فعلوا الشرک, تو یہ لوگ کبھی بھی شرک نہ کرتے. آسان سی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے مبدل منہو کے پیچھے چلے جائے, اور آپ جو رویت قلبی بھی, صرف رویت قلبی اور رویت بصری کو جان لے, بس یہ چیز ہے. اور یرا پہلے, یرا جو ہے یہ پہلے, والذین ظلموا جو ہے یہ پائلے, چھوڑیں چیز جو مانی ہے بس وہ مانی کو سمجھ لیجیے. سمجھ آئے؟ کچھ لوگ حضرات جو ہے دو مانی کرتے ہیں, لو تمنا ہی ہے کہ اس کی بھی مانی آسان ہے, اس میں لو کا جواب, جب لو کا جواب تبھی آتا ہے جب لو شرطیاں ہوتی ہے. لو جب تمنایا کی معنی پہ ہوتی ہے اس میں جواب نہیں ہوتا. معنی کرتے ہیں ولو یرا الذین ظلموا, اگر دیکھ لیتے, اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے, اذ یرون العذاب, اس لمحے کو کہ جب دیکھ لیتے عذاب کو, کہ یقیناً طاقت اللہ کے لیے تمام ہے, وان اللہ شدید العذاب, اور یقیناً اللہ سخت عذاب ہے. کاش کے دیکھ لیتے, کاش کے دیکھ لیتے ظالم. اور دوسری معنی بنا میرے لیے, کاش کے دیکھ لیتے وہ لوگ ظلم جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے آپ کی حالت کو. ایک یارون العذاب, جب دیکھ لیتے یہ لوگ عذاب کو, کہ یقیناً طاقت ہوگی نجات کی اللہ کے لیے تمام, اور یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے. کاش کے یہ لوگ اسی حالت کو دیکھ لیتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آسان سے مانی, کوئی مشکل نہیں ہے. اور انشاءاللہ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا, بعض خلقنا اغسوك دي جنوبر دي بيد اللانا اندادا بمثل دا اللہ پرو صفت کے, يحبونهم كحب الله, من كي دا بي سرا پشاند من دا اللہ, والذين آمنوا آتسان جي ایمان روڑے دے, اشد حب للہ, دیر سخ دی پمن کے دا اللہ سرا, دمن دا مشرکانو دا اللہ سرا, یا دیر سخ دی پمینہ کی دا اللہ سرا, دمینے دا مشرکانو دا غیر اللہ سرا. ولو یر اللذین ظلمو, کچرے پوئے دے آ کسانا ظلمو چیز شرکی کڑے رے, ایز یرون العذابا کلا چوینی دوی عذاب لرا, چی یقیناً طاقت دا خلاصولو خاص اللہ لردے ٹولا, او یقیناً اللہ سخت عذاب والے دے دوی بشرک نو کڑے. ولو یر اللذین کچر لدلے آ کسان چی ظالمان دی, حال دزان نقبلو کلا چوینی دوی عذاب لرا, چی یقیناً طاقت دا خلاصولو خاص اللہ لردے ٹولا, او یقیناً اللہ سخت عذاب والے دے دوی بشرک نو کڑے. باران دا پر دعا کچھ اللہ